सबके साथ निभाना ये रिश्ता जो टूटे ना, आस कभी भी छूटे ना। रिश्ते नाते बनते नहीं एक पल में, एक